राजवीर ने कंधे उचकाकर कहा, हाँ नहीं जा सकते, आधे घंटे से पैदल चलकर आ रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ, और वैसे भी इस मौसम में कौन अभी जमीन दिखाएगा, कल या परसों देखेंगे, कहकर राजवीर घर के अंदर आ गया। राजवीर अंदर आया तो राजवीर के पैरों के निशान पूरे हॉल में छप गए। इसकी वजह से रूही को हल्का सा गुस्सा आ गया। रूही बोली, राजवीर देखो तुमने मेरा साफ किया हुआ फर्श गंदा कर दिया, ऐसे मत देखो, मैं बहुत मुश्किल से सफाई करती हूँ, और देखा तुमने एक ही मिनट में पूरा घर गंदा कर दिया। राजवीर अपने कमरे की तरफ जाता हुआ बोला, अभी तो तुम पूरे तरीके से बेबी बनी भी नहीं हो, तुमने तो मेरा अभी से बैंड बजाना शुरू कर दिया, यार पैर को क्या मैं बाहर छोड़कर आता। रूही ने भी राजवीर को जवाब देते हुए कहा, बाहर छोड़कर नहीं आते, लेकिन कम से कम शूज तो निकाल सकते थे। राजवीर ने पलटकर रूही को देखा, रूही ऐसे देख रही थी जैसे वो उससे कितना नाराज हो। आखिरकार राजवीर ने उसकी सफाई जो खराब कर दी थी। राजवीर थोड़ा सा रूही के करीब आया, उसने रूही की कमर पर हाथ डालकर खुद से सटा लिया और फिर झटके से अपने बाल हिला लिए। राजवीर के बालों से गिरता हुआ पानी रूही के चेहरे पर गिराया और रूही ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन रूही के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई क्योंकि राजवीर उसके करीब आया था। राजवीर ने अपना माथा रूही के माथे से लगा लिया और रूही ने भी अपने हाथ राजवीर की कमर पर लपेट दिए। रूही और राजवीर दोनों एक दूसरे की गर्म सांसों को महसूस कर रहे थे और तभी राजवीर ने झुककर रूही की गाल पर किस किया। रूही की बॉडी में झनझनाहट सी दौड़ गई, राजवीर की पकड़ रूही पर मजबूत हो गई। राजवीर ने रूही को गोद में उठा लिया। रूही के दिल की धड़कन बढ़ गई, वो अंदर ही अंदर खुश भी थी कि फाइनली उसके और राजवीर के बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी, राजवीर अपने रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगा। राजवीर रूही को लेकर बेडरूम में आ गया, उसने बहुत धीरे से रूही को बेड पर लेटा दिया, माथे पर किस किया, फिर उसके गाल पर किस किया। राजवीर ने धीरे से रूही के कान में कहा, रूही क्या मैं अपनी बीवी से प्यार कर लूं? ये सुनते ही रूही के दिल की धड़कन जो पहले से ही डबल स्पीड से भाग रही थी और ज्यादा तेज भागने लगी। रूही ने आंखें कसकर बंद की हुई थी और हल्की सी हां में गर्दन हिला दी और राजवीर ने अपना चेहरा रूही की गर्दन में छुपा लिया। राजवीर के हाथ अब रूही की साड़ी पर घूम रहे थे। राजवीर रूही से थोड़ा सा दूर हुआ, उसने अपनी गीली शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। वहीं रूही ने हल्की सी आंखें खोलकर देखा तो उसके दिल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई। राजवीर ने अपनी शर्ट उतारी और साइड में फेंक दी और रूही के होंठों को कैप्चर कर लिया। रूही ने भी अपनी पकड़ राजवीर पर कस दी, लेकिन राजवीर रूही को ठीक से किस कर पाता उससे पहले ही राजवीर रूही से दूर हो गया और फिर वो जल्दी से खड़ा हो गया। रूही तो आंखें फाड़े राजवीर को देख रही थी। अभी थोड़ी देर पहले तो राजवीर इतना रोमांटिक था और अभी अचानक से दूर हो गया। रूही एक बार राजवीर को देखती और एक बार राजवीर की शर्ट को जो कमरे के कोने में बेचारी से शक्ल बनाकर पड़ी थी। राजवीर के दूर होने से रूही के दिमाग में ना जाने कितने ख्याल एक साथ उमड़ पड़े। कहीं अभय ने राजवीर को उल्टी सीधी बातें तो नहीं पढ़ा दी? कहीं अभय ने राजवीर से कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया कि राजवीर मुझसे दूरी बनाने लगा? कहीं राजवीर ने कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं सोच ली? कहीं राजवीर को पता तो नहीं चल गया कि अभय यहाँ घर आया था? ऐसी ना जाने कितनी ही बातें रूही के दिमाग में घूम गई और तभी राजवीर ने एक छींक मारी। रूही ने कसकर आंखें बंद कर ली। रूही को समझ आ गया कि राजवीर को ठंड लग गई और इसलिए वो रूही से दूर हो गया। वहीं राजवीर अब छींक पर छींक मारे जा रहा था। रूही ने जल्दी से अपना साड़ी का आंचल ठीक किया और बेड से उठकर राजवीर के पास गई। रूही ने राजवीर से कहा, राजवीर बड़े हीरो बनकर शर्ट उतारी थी, देखा ठंड लग गई। रूही कबर्ड में से टाल लेकर आई और उसने राजवीर का सिर पोंछना शुरू किया। उसे राजवीर पर तरस भी आ रहा था, प्यार भी आ रहा था और गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था। इतने दिनों बाद तो राजवीर रूही के करीब आया था और आज भी रूही का पोपट हो गया। फिर उसने राजवीर के सिर को पोंछकर कहा, अब जाओ गर्म पानी से नहा लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। रूही चाय बनाती बनाती पैर पटक कर खुद से ही बोली, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? इतनी मुश्किल से तो राजवीर का मूड रोमांटिक मूड में बदला था, एक किस भी ढंग से नहीं हुई और राजवीर की तबीयत खराब हो गई, पता नहीं मेरा तो क्या होगा। थोड़ी देर बाद रूही चाय लेकर कमरे में गई। राजवीर तब तक नहाकर बाहर आ चुका था। राजवीर ने लोअर शर्ट पहना हुआ था। रूही ने चाय टेबल पर रखी और राजवीर को बेड पर बैठने का इशारा किया। राजवीर बेड पर बैठ गया। रूही ने ब्लैंकेट निकाला और राजवीर को ब्लैंकेट से कवर कर दिया और फिर राजवीर के सामने चाय की ट्रे रखते हुए बोली, गरम गरम चाय है, पी लो, थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। और इतने में राजवीर ने फिर से एक छींक मारी। रूही ने फिर से कसकर आंखें बंद कर ली। राजवीर रूही की सिचुएशन को समझ रहा था उसने प्यार से कहा, सॉरी रूही। रूही ने राजवीर की तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैंने तो वैसे भी इस रिश्ते में बहुत इंतजार किया है, थोड़ा और कर लूंगी। राजवीर ने धीरे धीरे चाय पी ली और कप रूही को दे दिया। रूही ने कप लिया और साइड में रख दिया। राजवीर ने फिर एक हाथ से इशारा करके रूही को अपने पास बैठने का इशारा किया। रूही का मूड अभी बहुत खराब था, लेकिन फिर वो राजवीर के ब्लैंकेट में चली गई और उसने अपना सिर राजवीर के सीने पर रख लिया। राजवीर ने अपनी पकड़ रूही पर मजबूत करते हुए कहा, रूही तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। यकीन नहीं आता कि तुम इतनी समझदार भी हो सकती हो। जब तुम्हें पहली बार देखा था तो लगा था तुम्हारे अंदर दिमाग कम है, फिर जैसे जैसे तुम्हारे साथ वक्त बिताता गया तो मुझे सच में लगने लगा कि तुम्हारे अंदर सच में दिमाग कम है। और जब मुझे पता चला कि तुम अभय से प्यार करती हो, तब तो मुझे कंफर्म हो गया कि तुम्हारे अंदर दिमाग सच में कम है। जैसे ही राजवी ने अभय का जिक्र किया, रूही एक बार फिर सहम गई। उसे अभय के नाम से भी चिढ़ हो गई थी। एक बार फिर उसके दिमाग में ना जाने कितने ख्याल एक साथ आ गए। वो राजवीर को देखे जा रही थी और राजवीर अपनी ही धुन में बोलता जा रहा था, जबकि रूही का ध्यान कहीं और था। राजवीर ने महसूस किया कि रूही का ध्यान कहीं और है। उसने पूछा, क्या हुआ रूही, क्या सोच रही हो? रूही ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं, तुम बताओ क्या कह रहे थे। राजवीर आगे बोला, तुम्हें पता है, फिर जब तुम मेरे घर आई तब मुझे लगा कि तुम तो सच में बहुत बड़ी पागल हो, तुमने पागलपने में मास्टर की हुई है। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आया कि तुम पागल नहीं हो, तुम तो बहुत समझदार हो, बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो। अपनी बात खत्म होने के बाद राजवीर ने रूही को देखा तो रूही गुस्से में राजवीर को देख रही थी। राजवीर ने अपनी बातों में ध्यान दिया तो उसे समझ आया कि उसने रूही को समझदार बस एक बार बोला, बाकी तो कई बार उसे पागल बोल दिया। और अगर किसी लड़की को पागल बोल दो तो वो लड़की सामने वाले को चीर फाड़ कर खा जाती है, और ये बात राजवीर अच्छे से समझता था। राजवीर रूही को देखता हुआ अपना सलाइवा गटक रहा था। वही रूही ने दांत पीसते हुए तकिया उठाया और राजवीर को मारते हुए बोली, मैं कोई समझदार नहीं हूँ, पागल ही सही हूँ। समझदार बनकर तो तुमने मेरी बैंड बजाकर रखी हुई है, समझदार बने रहो और तुम्हारा इंतजार करते रहो। और अगर कभी महीनों दो महीनों में तुम्हारा मूड बन जाए तो तुम्हें ठंड लग जाती है, तुम्हारे तो नखरे ही खत्म नहीं होते। तुम्हें पता है मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, लेकिन तुम तो पता नहीं खुद को क्या समझते हो। कहते हुए रूही ने राजवीर को न जाने कितने ही तकिए मार दिए थे। वहीं राजवीर तो खुद को बचाने के लिए अपने चेहरे को कवर कर रहा था, लेकिन रूही मानने वाली नहीं थी। उसने तो राजवीर को अनगिनत तकिए मार दिए, पर तभी राजवीर को फिर से एक छींक आई। रूही रुक गई। उसने राजवीर की कमर को रब करते हुए कहा, अच्छा तुम थोड़ा सा आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ हेल्दी सा बनाकर लाती हूँ। रूही ने राजवीर को अच्छे से लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया और खुद बाहर किचन में आकर खाना बनाने लगी। लेकिन खाना बनाते हुए भी रूही बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही थी। रूही को डर लग रहा था कि कहीं उसके पास में की गई गलती उसके प्रेजेंट पर हावी ना हो जाए। वैसे तो वो शिवाय से कहकर अभय को एक ही दिन में ठीक करवा सकती थी, लेकिन फिर भी उसे डर था कि कहीं ऐसा करने से रिश्तों में कड़वाहट ना आ जाए, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब रूही अभय के लिए बिल्कुल पागल थी। उसे महसूस हो रहा था कि अभय नाम का कांटा उसकी जिंदगी में कितना चुभ रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश भी पिछले एक घंटे से पैदल चल रहा था और फाइनली वो रजावत हाउस के करीब आ गया। दिव्यांश अपनी जिंदगी में इतना पैदल कभी नहीं चला था जितना वो आज चल दिया था। प्यार का सुरूर ही ऐसा होता है, अगर आज वो नहीं जाता तो दृष्टि से उसकी दूरी बढ़ जाती। उसने दृष्टि को सिवाय दुख के कुछ नहीं दिया था, लेकिन आज वो दृष्टि को खुशी देना चाहता था। और इसी के चलते उसकी थोड़ी सी बैंड भी बच गई थी, लेकिन फिर भी उसे बिल्कुल भी शिकायत नहीं थी। फाइनली दिव्यांश रजावत हाउस के गार्डन तक पहुंचा और वो रजावत हाउस के गार्डन की चेयर पर बैठ गया। रात बहुत हो गई थी। वहीं दृष्टि दिव्यांश का इंतजार कर रही थी। वो अब भी बालकनी में खड़ी हुई मेन गेट की तरफ देख रही थी। उसने दिव्यांश को देखा तो एक राहत की सांस ली, लेकिन वो भी समझ गई कि दिव्यांश इतनी बारिश में पैदल चलकर आया है। दृष्टि की आंखें हल्की सी नम हो गई। दिव्यांश ने नजर उठाकर दृष्टि को देखा तो उसकी नजर भी दृष्टि पर ठहर गई। दृष्टि ने रेड कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी, हाथों में रेड कलर का चूड़ा पहना था, डायमंड का नेकलेस, डायमंड के इयररिंग्स भरकर सिंदूर लगाया था। होंठों की रेड लिपस्टिक उसे और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। दृष्टि बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हुई थी, क्योंकि दिव्यांश उसे लेने आने वाला था। उसके लिए तो ये पग फेरे की रस्म थी और इसीलिए वो ऐसे ही तैयार हुई थी। वहीं दिव्यांश ने हाथ फैलाकर अपनी तरफ इशारा किया, जैसे कहना चाहता हो कि मैं तो ऐसे ही आया हूं। दृष्टि की नम आंखों के साथ साथ होंठों पर मुस्कुराहट भी आ गई। फिर वो जल्दी से अपने कमरे से निकलकर भागती हुई सीढ़ियों से होती हुई जा रही थी और तभी उसे वंशिका ने देखकर कहा, दृष्टि आराम से भागो, गिर जाओगी। लेकिन दृष्टि तो जैसे कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, वो तो अब भी पूरी स्पीड से भाग रही थी और तभी वो डैनी से टकरा गई। डैनी ने भी दृष्टि को संभालते हुए कहा, आराम से गिर जाओगी। लेकिन दृष्टि ने डैनी की बात नहीं सुनी और वो जल्दी से गार्डन में चली गई। बारिश अब भी आ रही थी। दिव्यांश चेयर पर थका हुआ बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने दृष्टि को देखा तो वो अपनी चेयर से खड़ा हो गया और दृष्टि बारिश में भागती हुई दिव्यांश के गले जा लगी और गले लगते ही दृष्टि को रोना आ गया और दिव्यांश के सीने पर सिर रखकर रोने लगी। रूही कब तक बेचैन रहेगी? दृष्टि के रोने की वजह क्या है? दिव्यांश ने अपनी बाहें दृष्टि पर लपेटी हुई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि दृष्टि क्यों रो रही है। फिर उसने दृष्टि के बालों को सहलाते हुए कहा, शिकंजी रो क्यों रही हो, क्या हुआ? दृष्टि ने रोते हुए दिव्यांश को देखा और बोली, मुझे लगा आप नहीं आओगे। दिव्यांश ने कहा, ऐसे कैसे नहीं आता, आना तो पड़ता ही, वरना फिर से मेरे और तुम्हारे बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। ऐसे भी इतनी मुश्किल से भगवान को हम दोनों पर तरस आया। दिव्यांश के इतना समझाने के बाद भी दृष्टि का रोना बंद नहीं हुआ। दिव्यांश ने कहा, अब क्या बारिश में ही खड़ी रहोगी, मुझे अंदर लेकर नहीं जाओगी? वैसे भी दामाद के रूप में तो मैं आज ही आया हूँ। ये सुनते ही दृष्टि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दृष्टि ने अपने आंसू पोंछे और दिव्यांश को लेकर अंदर आने लगी। दोनों चौखट तक ही पहुँचे थे कि सामने वरदान और वंशिका दोनों का स्वागत करने के लिए खड़े थे। वंशिका के हाथ में आरती की थाली थी, जिसे देखकर दिव्यांश को थोड़ी सी शर्म आ गई और उसने अपने बालों को हल्का सहलाते हुए कहा, ये क्या कर रही है मम्मी जी? वंशिका ने कहा, अपनी दामाद की आरती उतार रही हूँ। इतना कहकर वंशिका दिव्यांश और दृष्टि की आरती उतारने लगी। आरती करने के बाद वंशिका दिव्यांश और दृष्टि को बहुत सम्मान के साथ अंदर ले आई और तभी डैनी ने एक टॉवल दिव्यांश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए सर, अपना सर पोंछ लीजिए वरना ठंड लग जाएगी। दिव्यांश ने डैनी को देखा और टॉवल ले लिया और तभी दिव्यांश के हाथ से दृष्टि ने वो टॉवल ले लिया और वो दिव्यांश के सिर को पोंछने लगी। और तभी वरदान ने कहा, दृष्टि दिव्यांश को कमरे में ले जाओ, उसके कपड़े चेंज करवा दो और उसके बाद सब बैठकर डिनर करेंगे। दृष्टि ने हाँ में गर्दन हिलाई और दिव्यांश की बाजू पकड़कर कमरे में ले जाने लगी। दृष्टि जिस हिसाब से दिव्यांश को पकड़कर कमरे में ले जा रही थी, वरदान और वंशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन वंशिका ने अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल किया और वरदान को देखकर बोली, सजावत साहब ये क्या कर रहे हो, भला अपने ही बच्चों को देखकर मुस्कुराओगे? वरदान ने वंशिका की कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मैं अपने बच्चों को देखकर नहीं मुस्कुरा रहा, बल्कि अपनी बच्ची की बुआ को देखकर मुस्कुरा रहा हूँ। वंशिका ने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वंशिका ने घूरकर वरदान को देखा और खुद से दूर करते हुए कहा, कुछ तो शर्म करो, बेटी दामाद के हो गए हो, दिव्यांश आपको ऐसे देखेगा तो क्या सोचेगा, छोड़ो। इस पर वरदान ने कहा, क्या सोचेगा, यही कि उसके फूफा ससुर आज भी कितने रोमांटिक हैं और उसकी बुआ आज भी कितनी जवान और हसीन। कहते हुए वरदान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वहीं वंशिका का चेहरा लाल हो गया। वंशिका ने वरदान को खुद से दूर करते हुए कहा, अच्छा चाहिए, ज्यादा रोमांटिक मत बनिए, मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। वंशिका किचन में जाने लगी तो वरदान भी वंशिका के पीछे पीछे किचन में आ गया। वंशिका ने पलटकर वरदान को देखा तो बोली, अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वरदान ने कहा, किचन में तुम्हारी हेल्प करूंगा और क्या करूंगा, ये कौन सी डिक्शनरी में लिखा है कि औरत ही किचन संभालेगी और आदमी नहीं संभाल सकता, मैं भी संभाल सकता हूँ। वंशिका वरदान की चालाकियों को समझ रही थी। वंशिका ने हाथ बांधकर आंखें छोटी की और बोले, ज्यादा समझदार मत बनिए रजावत साहब, मैं आपकी सारी चालाकियों को समझती हूँ। ये जो आपने मुझे अभी इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया है, ये सिर्फ लेक्चर देने के लिए है, वरना मैं जानती हूँ आप किचन में मेरा कितना साथ देने वाले हैं। चलिए बाहर चलिए। इतना कहकर वंशिका ने वरदान की बाजू पकड़कर उसे किचन से निकाल दिया। वहीं जब वरदान किचन से निकल गया तो वो हैरानी से वंशिका को देख रहा था और तभी डैनी को हंसी आ गई। वरदान ने डैनी को देखकर कहा, तू क्या बात बात पर दांत दिखाता रहता है, जा जाकर वंशिका की हेल्प कर दे। डैनी ने हंसते हुए कहा, सर आपको देखता हूँ तो मन ही नहीं करता कि शादी करूँ। वरदान ने डैनी के कॉलर को पकड़कर हल्का सा हिलाते हुए कहा, तेरी शादी तो मैं करा कर ही रहूंगा, क्योंकि मैं अकेले खुश नहीं रहना चाहता, तुझे नहीं पता, लेकिन मैं वंशिका के साथ बहुत खुश हूँ। और जब तेरी लाइफ में भी कोई आ जाएगी तो तू भी अपनी लाइफ के साथ ऐसे ही खुश रहेगा। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश और दृष्टि दोनों ही शार के नीचे खड़े हुए थे। दोनों ने ही एक दूसरे पर अपना माथा टच किया हुआ था। दोनों की आंखें बंद थी। दृष्टि ने धीरे से कहा, मिस्टर रघुवंशी, ठंड लग जाएगी, चलिए बाहर चलते हैं। दिव्यांश ने दृष्टि को अपने नजदीक करते हुए कहा, हे शिकंजी, इतनी मुश्किल से तुम मेरे करीब आई हो और तुम्हें लगता है कि मैं इस मौके का फायदा उठाए बिना तुम्हें जाने दूंगा। दृष्टि ने आंखें खोलकर हैरानी से दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश ने अगले ही पल दृष्टि के होंठों को कैप्चर कर लिया और दोनों के बीच एक मीठी से किस हुई। एक किस के बाद दृष्टि ने दिव्यांश के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, आप ही नहाकर चेंज कर लीजिए, फिर साथ में डिनर करेंगे। दृष्टि बाथरूम से बाहर आ गई और बाहर आकर क्लोजेट की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद दिव्यांश भी कमर पर टॉवल लपेटकर कमरे में आया। तब तक दृष्टि चेंज कर चुकी थी। दृष्टि ने एक सिंपल सा सूट पहना हुआ था। दिव्यांश ने दृष्टि को देखकर कहा, घर चलने का इरादा नहीं है जो तुमने इतना सिंपल सा सूट पहन लिया। दृष्टि ने कहा, मिस्टर रघुवंशी, घड़ी देखिए, रात के 11 बज रहे हैं और बाहर बारिश भी हो रही है। मुझे नहीं लगता बुआ फूफा जी हम दोनों को इस वक्त जाने देंगे, अब तो हम सुबह ही चलेंगे। चलिए अब आप ही कपड़े पहन लीजिए, फिर साथ में डिनर करते हैं। इतना कहकर दृष्टि जैसे ही जाने को हुई, दिव्यांश ने दृष्टि का हाथ पकड़कर उसे अपने गले लगा लिया। दिव्यांश ने कहा, दृष्टि, मुझे यकीन नहीं आता कि सच में हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया, वरना मैंने तो तुम्हें पाने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मुझे लगता था कि अब कभी मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लेकर नहीं आऊंगा। मेरे और तुम्हारे रिश्ते में मैंने तुम्हें दुख और दर्द के सिवाय कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी किस्मत को मुझ पर रहम आ गया और उसने मेरा साथ तुम्हारे साथ लिख दिया। दृष्टि को भी दिव्यांश के कन्फेशन से खुशी मिल रही थी। उसने भी अपना सिर दिव्यांश के सीने पर रखा तो दिव्यांश के दिल की धड़कन दृष्टि सुन रही थी। तभी दिव्यांश फिर से दृष्टि के चेहरे की तरफ झुकने लगा और तभी गेट पर नॉक हुआ, जहाँ डैनी खड़ा था। डैनी ने कहा, खाना खा लो आकर, ये सब तो बाद में भी कर लेना। ये सुनते ही दिव्यांश और दृष्टि एक दूसरे से दूर हो गए। वहीं दिव्यांश ने गुस्से से डैनी को देखा और बोला, तू शादी नहीं करेगा क्या? डैनी ने कहा, नहीं, बस आप सबको देखकर ही खुश रहूंगा। दृष्टि बोली, ऐसे कैसे, शादी तो तुम्हारी भी करवानी पड़ेगी। डैनी ने कहा, ना मैम ना, मैं शादी नहीं करने वाला, कहानी में एक ब्रह्मचारी भी होना चाहिए। तीनों ही हंसी मजाक कर रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर जाकर डिनर करने लगे। डिनर करने के बाद दृष्टि देव को गोद में लेकर एक कमरे की तरफ पड़ गए। वहीं दिव्यांश भी दृष्टि के पीछे पीछे जाने लगा तो वंशिका ने दिव्यांश को रोकते हुए कहा, दिव्यांश। दिव्यांश ने पलटकर वंशिका को देखा तो वंशिका थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ बोली, हमारे घर में एक रिवाज है, जमाई बेटी के कमरे में नहीं रुकता। ये सुनते ही दिव्यांश के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ गुस्सा भी आ गया। उसने वरदान की तरफ देखा तो वरदान ने एक पेपर अपने चेहरे पर अड़ा लिया। दिव्यांश गुस्से में वरदान के पास गया और उसने उस पेपर को उठाकर साइड में रखा और बोला, रात को पेपर कौन पढ़ता है पापा जी? वरदान बोला, वो आज सुबह मैंने नहीं पढ़ा इसलिए अब पढ़ रहा हूँ। दिव्यांश ने दांत पीसते हुए कहा, पापा जी ज्यादा स्मार्ट मत बनिए, मैं जो कह रहा हूँ उसका मतलब समझिए, रात को पेपर कौन पढ़ता है। वरदान ने अब दिव्यांश को कुछ नहीं कहा और वंशिका की तरफ देखकर बोला, ये सारे रीति रिवाज बहुत पुराने हो गए, अब कौन रीति रिवाज मानता है, जाने दो, वैसे भी दिव्यांश ने बहुत इंतजार किया है। वंशिका बोली, देखो दिव्यांश, मैं कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी और जमाई खुश रहें, लेकिन रिवाज तो यही है, तुम आज रात दृष्टि के कमरे में नहीं रुक सकते, कल तुम उसे अपने घर ले जाना, लेकिन जब अगली बार आओगे तब तुम दृष्टि के कमरे में रुक सकते हो। दिव्यांश का दिमाग खराब हो रहा था। दिव्यांश ने वरदान की तरफ देखा और वरदान ने फिर से पेपर अपने चेहरे पर अड़ा लिया। दिव्यांश ने एक बार फिर वरदान का पेपर छीना और साइड में रखकर कहा, पापा मैं कोई पहली बार दृष्टि के पास नहीं रुक रहा हूँ, आप अच्छे से जानते हो मैं कई रातें दृष्टि के पास सोया हूँ। ये सुनकर वरदान और वंशिका दोनों की आंखें बड़ी हो गई। वहीं डैनी, उसकी तो हंसी ही कंट्रोल नहीं हुई और वो तो हंसने लगा। दिव्यांश ने डैनी को घूर कर देखा और बोला, अबे पूरी बात तो सुन ले और पूरी बात समझ भी ले, मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार दृष्टि के कमरे में रुका हूँ, तब तो ऐसा कोई रिवाज नहीं था। वरदान ने फिर से वंशिका को समझाते हुए कहा, वंशिका जाने दो, क्यों दिव्यांश को सता रही हो, हालत देखो इसकी। दिव्यांश ने एक बार फिर गुस्से में वरदान को देखा और बोला, मेरी हालत की बात तो मत ही करो, लेकिन मैं आपकी हालत जरूर खराब कर दूंगा। इतना कहकर दिव्यांश वरदान को देखने लगा तो वरदान समझ गया कि अगर उसने दिव्यांश को सपोर्ट नहीं किया तो दिव्यांश वंशिका को बता देगा कि वरदान के लिंक अभी भी अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। वरदान ने एक बार फिर से वंशिका को देखकर कहा, वंशिका दिव्यांश सच कह रहा है, वो कई बार दृष्टि के कमरे में रुका है। वंशिका को अब वरदान पर भी गुस्सा आ रहा था। उसने वरदान को देखकर धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, आप समझ नहीं रहे, पहले दिव्यांश रुकता था तो वो दृष्टि से दूरी बनाकर रखता था, लेकिन आज दूरी बनाकर नहीं रखेगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? वरदान ने भी धीरे से कहा, हाँ समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? पंचिका बोली, आप कुछ नहीं समझ रहे रजावत साहब, ये सब मायके में नहीं होता। दृष्टि इज्जत के साथ अपने घर चली जाएगी, उसके बाद वहाँ जो चाहे कर सकती है। वरदान को समझ आ गया कि वंशिका को समझाना बहुत मुश्किल है। पता नहीं कौन से घिसे पिटे रिवाज वंशिका उस वक्त दिव्यांश पर थोप रही थी, जिसे दिव्यांश जड़ से नकार रहा था। वो तो अब एक और मिनट अपनी शिकंजी से दूर नहीं रहना चाहता था, और वंशिका वो तो पूरी रात उसे उसकी शिकंजी से दूर कर रही थी। वरदान ने वंशिका की बाजू पकड़ी और उसे अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए कहा, तुम चलो मेरे साथ, मुझे इस रिवाज के बारे में ढंग से बताओ, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। फिर उसने दिव्यांश को देखकर ऊपर जाने का इशारा किया। वरदान का इशारा पाकर दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं वरदान वंशिका को कमरे में खींचता हुआ ले आया। वंशिका वरदान से कुछ बोलती उससे पहले ही वरदान ने वंशिका के होंठ को कैप्चर कर लिया। वंशिका वरदान को खुद से दूर कर रही थी क्योंकि उसे वरदान से बात करनी थी, लेकिन वरदान को इस घिसे पिटे रीति रिवाज के बारे में कोई बात नहीं करनी थी, इसीलिए वो वंशिका को खुद से दूर नहीं कर रहा था। धीरे धीरे वरदान वंशिका के करीब होता चला गया और वंशिका अपना कंट्रोल खोती चली गई। वहीं दूसरी तरफ शिवाय भी जैसे तैसे सोना कैफे के पास पहुंचा, लेकिन रात बहुत ज्यादा हो गई थी, सोना कैफे बंद हो गया था। शिवाय भी बारिश में भीग रहा था, उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था, और तभी उसने बंद कैफे के बाहर देखा, एक लड़की छाता लेकर खड़ी हुई थी। वो कोई और नहीं, आर्या थी। क्या शिवाय और आर्या की प्रेम कहानी एक नया मोड़ लेगी? क्या दिव्यांश और दृष्टि अब हमेशा के लिए साथ रहेंगे? आर्या इस वक्त रो रही थी और उस बारिश में ही रात के 11 बजे तक इंतजार कर रही थी। शिवाय को गुस्सा आया कि आर्या अब तक इंतजार क्यों कर रही थी। वो जल्दी से आर्या के पास गया तो आर्या ने शिवाय को देखा और देखते ही उसे गले लगकर रोने लगी। शिवाय का गुस्सा कुछ हद तक शांत हो गया, लेकिन फिर उसने कहा, रात के 11 बज रहे हैं और तुम अभी तक यहीं हो, भूल गई तुम पर कैसे अटैक हुआ था? मना किया था ना तुम्हें अकेले बाहर आने के लिए। ये सुनते ही आर्या शिवाय से दूर हुई और उसने शिवाय के सीने पर मारना शुरू कर दिया। आर्या रो रही थी और शिवाय को मारे जा रही थी। शिवाय ने हल्के गुस्से में कहा, आर्या पागल हो गई हो, क्या कर रही हो? वहीं आर्या रोते रोते शिवाय को मारे जा रही थी और फिर बोली, इतनी देर से क्यों आयो? मैं पिछले 6 घंटे से यहाँ आपका इंतजार कर रही हूँ। मिस्टर ऑलराउंडर, आप तो मुझे अभी से सताने लगे, नहीं आना था तो फोन कर देते, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। कहते कहते आर्या शिवाय को मारे जा रही थी। शिवाय ने अचानक आर्या को गले लगा लिया और अपनी पकड़ कसते हुए हल्के से गुस्से में कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुम अकेले क्यों आई? लेकिन आर्या शिवाय के सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, उसका तो रोना ही बंद नहीं हो रहा था। उसे लगा उसका प्यार तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। शिवाय का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन आर्या की हालत देखकर उस पर गुस्सा भी नहीं करना चाहता था। और तभी शिवाय के पीछे से एक आदमी ने कहा, सर वो अकेले नहीं आई, हम भी मैम के साथ ही थे। शिवाय ने पलट कर देखा तो 2 बॉडीगार्ड्स खड़े थे और वहीं कैफे के पास एक गाड़ी भी खड़ी थी। शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि आर्या अकेले नहीं आए, और तभी शिवाय का दिमाग ठनका। शिवाय ने खुद से कहा, मैं भी बेवकूफ हूँ, कैसे भूल गया कि आर्या वरदान सिंह रजावत की बेटी है, और पापा तो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को अकेले नहीं भेजते। शिवाय का गुस्सा अब छूमंतर हो गया और उसने आर्या पर अपनी पकड़ कस दी। शिवाय ने बॉडीगार्ड्स को जाने का इशारा किया और वो दोनों बॉडीगार्ड्स फिर से जाकर गाड़ी के पास खड़े हो गए। शिवाय और आर्या दोनों ही बारिश में भीग रहे थे। शिवाय ने आर्या को कसकर गले लगाया हुआ था, वहीं आर्या उसका तो मन कर रहा था कि शिवाय का सिर ही फोड़ दे, लेकिन बेचारी अपने मिस्टर ऑलराउंडर से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसने शिवाय का सिर नहीं फोड़ा। थोड़ी देर बाद शिवाय ने आर्या को खुद से थोड़ा सा दूर किया और उसके माथे को चूम कर कहा, अब आ गया ना, अब रोना बंद करो, देखो मुझे किस हालत में आया, मेरी गाड़ी खराब हो गई, फिर लिफ्ट नहीं मिली, तुम जानती हो पिछले 1.5 घंटे से पैदल चलकर आया हूँ और तुम हो कि रो रही हो। आर्या सुबकते हुए बोली, मुझे भूख लगी है। शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, उसने आर्या को हल्का सा अपने करीब करते हुए कहा, भूख तो मुझे भी लगी है और तुमसे ज्यादा लगी है, लेकिन मैं अपनी भूख कई महीनों से कंट्रोल कर रहा हूँ। आर्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शिवाय ने हंसकर कहा, अच्छा चलो हमारी डेट पेंडिंग है ना, कंप्लीट करते हैं। कैसे? आर्या ने मासूमियत भरे चेहरे से सवाल किया। शिवाय बोला, चलो तो बताता हूँ, इतना कहकर शिवाय आर्या को गाड़ी के पास ले आया। वो गाड़ी में बैठा और दोनों बॉडीगार्ड आगे बैठ गए। शिवाय ने ड्राइवर सीट पर बैठे बॉडीगार्ड को देखकर कहा, फार्म हाउस चलो। ये सुनते ही आर्या की आंखें पट्टी की पट्टी रह गई। आर्या ने कहा, किसके फार्म हाउस? शिवाय बोला, रघुवंशी फार्म हाउस। आर्या ने कहा, देखो मिस्टर ऑलराउंडर, मैंने पापा से झूठ बोला है कि मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे आई हूँ, और अगर मैं अब तुम्हारे साथ वहाँ जाऊंगी, पापा को पता चल गया तो उनकी नजरों में गिर जाऊंगी। शिवाय का मन कर रहा था कि अभी अपना सिर गाड़ी के शीशे में मार ले, फिर भी शिवाय ने आर्या को बेवकूफ बनाते हुए कहा, छुई मुई, तुम्हारे पापा को कुछ पता नहीं चलेगा, और वैसे भी बर्थडे पार्टी तो रात तक चलती है, सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूंगा। आर्या ने कहा, और ये दो बॉडीगार्ड्स, ये पापा को नहीं बताएंगे? शिवा ने बॉडीगार्ड से कहा, क्या तुम दोनों मिस्टर रजावत को हमारे अफेयर के बारे में बताओगे? दोनों बॉडीगार्ड्स ने एक साथ कहा, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आर्या धीरे से बोली, पक्का? दोनों बॉडीगार्ड्स ने एक साथ फिर कहा, हाँ मैम, पक्का। हम आप दोनों के अफेयर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हमारा काम बस आपको प्रोटेक्शन देने का है। आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना हमारा काम नहीं है, ये आपकी लाइफ है, आप कुछ भी कीजिए। जहाँ आर्या उन दोनों के जवाब से हैरान थी, वहीं शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आर्या के अलावा सबको शिवाय और आर्या की शादी के बारे में पता था, बस आर्या को ही कुछ याद नहीं था। शिवाय और आर्या शिवाय के फार्म हाउस में पहुंच चुके थे। शिवाय को जितनी एक्साइटमेंट थी, आर्या उतनी ही घबराई हुई थी। वो अपने मिस्टर ऑलराउंडर पर पूरा विश्वास करती थी और उसे बहुत प्यार भी करती थी, लेकिन फिर भी ऐसे शिवाय के साथ फार्म हाउस में अकेले आना उसे अच्छा सा नहीं लग रहा था। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि शिवाय उसे यहाँ इसीलिए लेकर आया है ताकि वो अपनी मनमानी कर सके। लेकिन आर्या नहीं जानती थी शिवाय का प्यार उसके लिए कितना प्योर है। शिवाय तो गाड़ी से उतर गया, लेकिन आर्या को थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी। उसे लगा वो शिवाय के साथ एक ऑफिशियली डेट पर जाएगी, लेकिन अब शिवाय और उस फार्म हाउस को देखकर आर्या के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। शिवाय ने अपना हाथ बढ़ाकर आर्या को गाड़ी से उतरने का इशारा किया। आर्या ने डरते डरते अपना हाथ शिवाय के हाथ में रख दिया। शिवाय ने आर्या को गाड़ी से उतार दिया। आर्या ने एक व्हाइट कलर का फ्लोर प्रिंट का गाउन पहना हुआ था, जो गीला होने से उसकी बॉडी से चिपक रहा था, और आर्या थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वहीं वो दोनों बॉडीगार्ड आर्या और शिवाय की तरफ से पलटकर खड़े हो गए। शिवाय आर्या का हाथ पकड़कर फार्म हाउस के अंदर ले आया। फार्म हाउस का नजारा देखकर आर्या की आंखें, जो पहले से ही फटी हुई थी, और ज्यादा फट गई। पूरा फार्म हाउस बहुत सुंदर डेकोरेटेड था, एकदम किसी दुल्हन की तरह। आर्या ने ऐसी डेकोरेशन मूवीज में देखी थी, और उसके बाद जो होता था वो सब भी आर्या ने देखा हुआ था। अब तो आर्या को और ज्यादा घबराहट होने लगी, लेकिन उसने अपनी घबराहट को जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया। उसे शिवाय के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। आर्या ने पलटकर अपनी गाड़ी की तरफ देखा, जहां दोनों बॉडीगार्ड्स पलटकर खड़े थे। आर्या को तो अपने बॉडीगार्ड्स पर भी गुस्सा आ रहा था, और शिवाय से उसे डर लग रहा था। शिवाय उसे हाथ पकड़कर अंदर लेकर आया और फिर उसे पीछे से गले लगाते हुए बोला, छुई मुई, कैसी लगी डेकोरेशन? आखिर हमारी पहली डेट है, कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ये सुनकर तो आर्या को हिचकी आने लगी। शिवाय को लगा कि शायद आर्या भीग गई, इसीलिए ऐसे रिएक्ट कर रही है। शिवाय ने आर्या को एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे कपड़े भीग गए, तब तक मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और उस कमरे की तरफ चली गई। आर्या जल्दी से कमरे में आई, उसने गेट बंद करा और अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। उसे तो सच में आज शिवाय पर शक हो रहा था, उसका तो दिमाग भी खराब होने लगा था। वैसे तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मिस्टर ऑलराउंडर उसके साथ ऐसा कुछ करेंगे, फिर भी वहाँ की डेकोरेशन देखकर और शिवाय के हाव भाव देखकर आर्या ने कुछ ज्यादा ही आगे की सोच ली। आर्या ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और बेड की तरफ देखा, जहाँ एक रेड कलर की बहुत सुंदर साड़ी रखी हुई थी। आर्या ने किसी मूवी में ऐसा ही कुछ देखा था। अब तो आर्या की हालत और खराब हो गई, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो जैसे तैसे खुद को समझाते हुए वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद आर्या बाथरोब पहनकर वॉशरूम से बाहर आई और उसने साड़ी को देखा। आर्या ने वो साड़ी देखी तो वो साड़ी सच में बहुत खूबसूरत थी, और उसका मन तो था साड़ी को पहनने का, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर भी लग रहा था। आर्या ने खुद को देखा तो वो एक बाथरोब में थे। आर्या ने कुछ नहीं सोचा और साड़ी को उठा लिया, और थोड़ी देर में उस साड़ी को पहनकर रेडी हो गई। आर्या साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आर्या ने कोई मेकअप नहीं किया था, फिर भी उसके हल्के गीले बाल और रेड कलर की साड़ी उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। तभी कमरे में शिवाय एक तौलिए से अपने बालों को पोंछते हुए अंदर आया। शिवाय ने एक सिंपल सा लोअर और टी शर्ट पहन रखा था। शिवाय ने जैसे ही आर्या को देखा उसकी नजर आर्या पर ही टिक गई। वैसे तो शिवाय ने आर्या को कई बार देखा था लेकिन आज रेड कलर की साड़ी में आर्या कहर ढा रही थी। शिवाय आर्या को देखकर एक मीठी सी मुस्कुराहट पास कर रहा था और मन ही मन कह रहा था, आज ये लड़की कांड करवा कर मानेगी और मैं इसके साथ कुछ करना नहीं चाहता। गलती तो मेरी है, क्या जरूरत थी रेड कलर की साड़ी रखने की। मेरी हालत पर किसी को तरस नहीं आता, पता नहीं मुझे प्यार में और कितना इंतजार करना होगा। वहीं आर्या शिवाय को देख रही थी और अपना सलाइवा गटकते हुए मन ही मन कह रही थी, मिस्टर ऑलराउंडर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो तो बहुत सिंसियर है। पापा जी मिस्टर ऑलराउंडर की कितनी तारीफ करते हैं, चाचू भी कितना विश्वास करते हैं। नहीं नहीं शिवाय ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो मुझे अनकंफर्टेबल नहीं करेंगे, मुझे अपने प्यार पर यकीन होना चाहिए। शिवाय से थोड़ा कंट्रोल नहीं हुआ और वो आर्या की तरफ पढ़ने लगा। वहीं आर्या एक कदम पीछे हट गई। आर्या शिवाय को नाराज नहीं करना चाहती थी लेकिन वो शिवाय की मनमानी को भी झेलना नहीं चाहती थी। शिवाय ने आर्या की तरफ एक और कदम बढ़ाया और आर्या दीवार से जा लगी। शिवाय ने आर्या के गीले बालों को पीछे किया और उसकी गाल पर हल्का सा किस करके बोला, चलो खाना खा लेते हैं, बहुत रात हो गई है। शिवाय ने आर्या की कलाई पकड़ी और उसे कमरे से बाहर लेकर आ गया। शिवाय ने आर्या को डाइनिंग टेबल पर बैठाया और खुद उसके पास बैठ गया। उसने आर्या को खाना परोसा और अपने लिए भी एक प्लेट में खाना परोस लिया। शिवाय खाना खाने लगा और आर्या भी डरते डरते खाना खाने लगी। आर्या खाना तो खा रही थी लेकिन उसके दिमाग में मूवी का सीन चल रहा था क्योंकि उसमें भी हीरो हीरोइन पहले खाना खाते हैं और बाद में कार्यक्रम करते हैं। आर्या से तो निवाला गले से उतर ही नहीं रहा था, वहीं शिवाय वो तो ऐसे खा रहा था जैसे पता नहीं कब का भूखा हो। वैसे भी शिवाय ने लंच भी नहीं किया था, उसे थोड़ी ज्यादा ही भूख लग रही थी और वो तो अच्छे से खाना खा रहा था। आर्या एक बार शिवाय को देखती और एक बार अपने खाने को और फिर मन ही मन बोलती, इतना भी क्या खाना खाया जा रहा है, मुझे मारने का इरादा है क्या। शिवाय ने तो अच्छे से खाना खा लिया। फिर उसने आर्या की तरफ बड़े प्यार से देखा और बोला, तुम खाना क्यों नहीं खा रही। आर्या ने हकलाते हुए कहा, नहीं ऑलराउंडर खा तो रही हूँ। और आर्या फिर से खाना खाने लगी लेकिन आर्या बिल्कुल कछुए की चाल से खाना खा रही थी। उसे डर लग रहा था कि आगे पता नहीं शिवाय क्या करेगा। वहीं शिवाय ने आर्या की घबराहट को भांपते हुए कहा, छुईमुई इतना डर क्यों रही हो, अभी तो हमारी डेट स्टार्ट हुई है। ये सुनकर तो आर्या को हिचकी आने लगी और शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवाय ने पानी का गिलास उठाया और आर्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पी लो पानी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तुमने 6 घंटे वेट किया, अब पूरी रात मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। क्या शिवाय आर्या को ऐसे ही चिढ़ाता रहेगा, कैसी होगी ये डेट।